je suis fou de toi. La petite écoute dans mes veines qui déploie ta voix. Le sourire de mon sourcil. Je suis fou de toi. नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी पतंग से लड़ गई ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट जैसे अभी अभी उतरा हूँ नेट से टॉरेंट जैसे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई नशे सी चढ़ गई पतंग से लड़ गई बसंत जैसे धूल तक अलग जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सीमेंट जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट जैसे मिल जाए सदियों से अट कर फंड जैसे जुबां पे चढ़ गई ओए कुड़ी जुबां पे चढ़ गई लहू में बढ़ गई ओए कुड़ी लहू में बढ़ गई कमली कहानी उसी जंगली जवानी उसी जमती पिघलती है पल पल पानी उसी बहती रवानी उसी हंसती शैतानी उसी चढ़ गए हम पे बड़ी मेहरबानी उसी ऐसे खींचे दिल के पेचे गले ही पड़ गई ओए नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई कन्नियाओ कट्टे कदी बनियाओ टप्पे कदी दिल दे चौराहे लगदी है हसी कदी ठट्ठे कदी गलियाओ नप्पे कदी हस के टले जा मंगदी है नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई।